گل‌های رنگارنگ برنامه شماره 200 هنرمندان محجوبی، تجویدی، جهانتنا، سلیم فرجان، میر نقیبی، رحمت الله بدیعی، علیرضا ایزدی، احمد مستان، ناصر افتتاح. سرو به ترتیب از مجد تجویدی. آهنگ دشتی. گوینده روشنک. ابیات قبل از آهنگ از اوحدی اصفهانی مشهور به مراغی. امشب از پیش من شیفت دل دور مرو، نور چشم منی از چشم من ای نور مرو. دیگری از نظرم گر برود باکی نیست، تو که معشوقی و محبوبی و منظور مرو. معتکفه خانه خمارم کرد، حوست معتکفه خانه خمارم کرد، عشقت از صومعه و مدرسه بیزارم کرد. سایه بودم و عکس تو بپوشید مرا، ذره بودم و نور تو پدیدارم کرد. پدیدارم کرد. قصه مشکل ماست، دیوانه دهرین دل بی حاصل ماست. بر ما نکند ره اگر دل دل توست، از تو نشود سیر اگر دل دل ماست. Thank you. در حریم تو بیگانه ام هنوز، با آن که در حریم تو بیگانه ام هنوز، چون حلقه بسته بر در این خانه ام هنوز. از شعله نگاه تو پروا نمی کنم، ای شمع من بسوز، ای شمع من بسوز که پروانه ام هنوز. در برنامه قرار داده ایم که تیان اشعاری از مجد همگر شیرازی، ثابتی، بزمی، عطار و شیخ نجم الدین کبرا به سم میرسد. اثر صاحب دل معینی کرمانشاهی که صاحب دلان آمیخته به آهنگی اثر هنرمند ارجمند تجویدی با صدای لطیف مرضیه خواهند شنید. بیت پایان برنامه از غنی است. جایی که گفتگوی تو کنند، نایم جایی که گفتگوی تو کنند، وصف سر زلف مشک بوی تو کنند. از خلق گریزم من رسوا که مباد بینند مرا و یاد روی تو کنند. Thank you. اگر بی نشانی وگر لامکانی اساس وجودی بنا Thank you. در میخانه باز یافته بودم، کار طرب را به ساز یافته بودم. جمله به می دادم و به مطرب و ساقی، هرچه به عمری دراز یافته بودم. Thank you. به دریای در افتادم، به دریای در افتادم که پایانش نمی‌بینم. به دریایی در افتادم که پایانش نمی‌بینم، به دردی مبتلا گشتم که درمانش نمی‌بینم. پایانش نمی‌بینم، به دردی مبتلا گشتم که درمانش نمی‌بینم. Oh! که هر کو که هر کو شمع جان جویم غم جانش نمیبینم. که هر کو شمع جان جویم غم جانش نمیبینم. Yeah, I don't know. تو هستی تو هستی که هستی بناهای هستی، تو دادی به دست فلک جام مستی، تو سادی ازلی وجود لم یزلی، تو سادی ازلی وجود لم یزلی، تو سادی وقت سما بوی دلدار برد، جان را به سراپرده اسرار برد. وین زمزمه مرکبیست مر روح تو را، بردارد و خوش به عالم یار برد.